atlasın el aşağı. Lehem uyar, tehem uyar, emme bize gel bize, kalma güzel gel yaza. Merdiveni dayarsın. Lehem uyar, tehem uyar, emme bize gel bize, kalma güzel gel yaza. Koş atları boyarsın. Lehem uyar, tehem uyar, emme bize gel bize, kalma güzel gel yaza. Bu dünyada doymadın. Lehem uyar, tehem uyar, emme bize gel bize, kalma güzel gel yaza. Ahirette doyarsın. Pencerede tül perde. Lehem uyar, lehem uyar, emme bize gel bize, kalma güzel gel yaza. Bülbül ötmez her yerde. Lehem uyar, lehem uyar, emme bize gel bize, kalma güzel gel yaza. Felek bizi ayırdı. Lehem uyar, lehem uyar, emme bize gel bize, kalma güzel gel yaza. Her birimiz bir yerde. Gel bize, kalma güzel gel yazar.